Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, dacă e joi, și ce dacă e joi, Oana Paraschiv are pregătite și știri de joi. Sunt de joi, nu? Chiar de astăzi, bună dimineața. Bună dimineața. Șeful Autorității Naționale a Vămilor, Radu Mărginan, a fost demis aseară de premierul Emil Boc, asta după ce a fost învinuit în dosarul privind mita de la Vama Halmeu. Mărginan este cercetat că ar fi luat bani pentru numirea în funcție a șefului Vămii Halmeu. Decizia a fost luată în urma unei discuții care a avut loc după ședința de guvern între șeful ANAF, Sorin Blejnar, și premierul Emil Boc. După arestările de la Vama Siret, la Suceava s-au scumpit țigările de contrabandă, însă potrivit corespondentului nostru Costel Rusu, vânzătorii fac o diferență între clienții vechi și cei noi. Țigările de contrabandă din piețele municipiului Suceava s-au scumpit cu 1-2 lei pe pachet, însă vânzătorii au două prețuri. Dacă e vorba de un client vechi de încredere, prețul pachetului de țigări este ca și până acum 5-6 lei în funcție de firmă și calitate. Pentru clienții noi sau mai puțin cunoscuți, țigările se vând cu 8-9 lei pachetul. Vânzătorii de țigări au devenit mai uniți și mult mai atenți, se anunță între ei dacă li se pare ceva suspect. Aceștia spun că marfă va fi întotdeauna, pentru că nu doar pe la Siret se pot aduce țigări de contrabandă din Ucraina. Firmele cu un număr redus de salariați ar putea depune trimestrial declarația unică de impozit. Premierul Emil Boc le-a cerut Ministerului de Finanțe și ANAF să analizeze această posibilitate. Mai mult, l-a solicitat să informeze din timp și periodic firmele asupra faptului că declarația unică privind plata obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie poate fi depusă doar în perioada 7-25 februarie. Motivul este evitarea aglomerației în ultimele zile. Procedura declarației unice a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Șeful guvernului le-a cerut miniștrilor să termine luna aceasta lista proiectelor în parteneriat public-privat. Prioritară e infrastructura de transporturi, mai exact reluarea construcțiilor la autostrăzile Comarnic-Brașov și Sibiu-Pitești. Filip Stan David relatează. Construcția autostrăzii Comarnic-Brașov s-a oprit în aprilie anul trecut. Consorțiul Vansi Actor a denunțat unilateral contractul oficial din lipsă de fonduri. Potrivit investitorilor străini, statul român nu a acceptat o serie de clauze care ar fi înlesnit strângerea de bani din străinătate. Ministerul Transporturilor anunța în septembrie anul trecut că se gândește să scoată din nou la licitație proiectul tronsonului de autostradă. Premierul Emil Boc afirmă că proiecte în parteneriat public-privat se mai pot iniția în sănătate, energie și agricultură. Aeroportul internațional din Cluj-Napoca va fi închis în perioada 12-16 mai, atunci va fi reparată pista de aterizare-decolare. Costurile depășesc 2 milioane de lei. Directorul aeroportului a declarat pentru Mediafax că zborurile vor fi redirecționate spre aeroporturile din Sibiu sau Târgu Mureș. Se schimbă vremea astăzi, temperaturile mai scad, iar după amiază se va înnora în majoritatea regiunilor. Vântul va fi destul de puternic la munte și în partea estică a țării, iar în zonele joase revine ceața. Valorile termice se vor încadra între 1 grad și 10 grade, în capitală cer senin astăzi și o maximă de 9 grade. Back to the music faster. Kiss FM. Wanna kiss FM. I wanna get beside ya. I wanna kiss FM. I wanna get beside ya. Just let me dance beside ya. I'm getting hot beside ya. I'm dancing close beside ya. ziua. Plătiți cash sau cu cardul? Cu cardul. Bun, introduceți, vă rog, PIN-ul. BCR îți aduce artiștii preferați la fiecare tranzacție cu orice card bancar în rețeaua BCR de ATM și POS. Detalii pe bcr.getmusic.ro. Ce s-a mai întâmplat în circul de stat? Doamnelor și domnilor, Băsescu a depășit o coloană de mașini cu elicopterul. Păi, ori suntem președinți, ori nu mai suntem. Înainte de decolare, a uitat ceva foarte important. Nu i-a spus generalului Stănculescu să aibă grijă de copii. Programul circului continuă. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, Oana, Fanny, domnul Dan, eu... Da. Bună dimineața și ascultătorilor noștri, nu? În sfârșit îmi răspunde cineva, chiar mă gândeam, sunt singur pe, sunt singur pe stradă. Nu ești singur. Nimeni să mă vadă. Nu sunt singur pe stradă pentru că sunt cu RATB-ul. RATB-ul propune scumpirea biletelor, scrie la Adevărul. Da, noi propunem să nu le scumpească, dar nu ne ascultă nimeni. Directorul RATB-ului, Adrian Criț, a solicitat municipalității creșterea prețului. Îmi pare rău că încep cu o știre de-asta proastă, dar astea sunt. E și greu să găsim o știre bună în România. A solicitat creșterea prețului cu 50 de bani pe călătorie. A, 50 de bani. Sorin Oprescu declară, și acum ar trebui să citești tu, dar mă rog, citesc eu, fac eu pe purtătorului de cuvânt. Sorin Oprescu declară că municipalitatea nu mai poate susține subvențiile regiei, însă consilierii au aprobat acordarea 4.500 de abonamente gratuite angajaților primăriei. Eh, să fie primite. 4.500 de abonamente angajaților primăriei? Da. Adică sunt 4.500 de angajați la primăria capitalei? Probabil sunt mai puțin, dar au mai multe abonamente. Că au și ei copii, au și ei familie. Sau sunt 1.000 și le-au dat pe fiecare linie câte un abonament. Avem gratuit pe o linie de autobuz, pe una de tren, nu? Nu, eu cred că sunt 4.500 de abonamente de alea generale, pe toate liniile. Da, știi ce mă întreb? Șoferii RATB au ceva de câștigat din treaba asta? Pentru că am citit de dimineață o știre care, sincer, m-a impresionat și tare aș vrea să... Hai bă, și e ceva de câștigat, pentru că au o viață grea. Cine? Am auzit, șoferi? Da, că dimineața la 5, deci la ora 5 dimineața, da, ei sunt testați cu alcool testul. Da. Asta înseamnă ai că o dacă... o glumă între ei acolo, nu se știe. Nu. Dacă alții angajați își permit să mai vină mahmuri la serviciu, adică să mai petreacă și ei că doar sunt oameni, șoferii RATB nu își permit acest lux. Nu, mie nu-mi vine să cred în continuare, ci că între timp însă consilierii au aprobat luna trecută un proiect care prevede că toți angajații primăriei vor beneficia de gratuitate pe mașinile RATB, astfel 4.500 de angajați vor circula. Sunt 4.500 de angajați la primăria capitalei? Vă dați seama că ăștia sunt bugetari? Vă dați seama că pe toți trebuie să-i plătim noi din impozite? Păi da, 4.500? Da, și... Bă, în București sunt mulți oameni care au nevoie de serviciile lor. Nu știu dacă înțelegi treaba asta. Dă-mi un exemplu. Poți? Păi nu știu, nu, pentru diferite acte. Pentru... Un alt exemplu n-ai? Te rog. Unul viabil, păi nu, n-ai? Alt ajutor n-ar putea primi. Eu zic să sunăm mai târziu, să sunăm la primărie. Pentru că eu fac pariu cu tine că nici unul din cei 4.500 de angajați nu este la ora asta la primărie și dacă este unul, este nenea ăla care mută de colo-colo barierele să nu parcheze decât șmecherii, înțelegi? Acolo în față, la primărie. Ciudat că văd o lumină aprinsă la etajul 7. Da, și eu văd lumina aprinsă și cineva dorme cu capul pe masă. Da. Ia, uite, exact pe planurile alea cu autostrada. Bună dimineața, domnul primar. To present your new project. Wrapping up production, presenting the door. Into my life with her sexy smile. she took it all. She's another rich girl, precious like black pearl. And I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. Cause it's blowing up my mind. Monday, she say I'll see you Friday. And maybe after Sunday, I'm gonna. De uite că Oana vrea să ne dea o informație de ultimă oră de actualitate, rău frumos. Da, un asteroid va trece astăzi pe lângă Pământ, se va întâmpla în jurul orei 19 și va trece așa la o distanță de aproximativ 30.000 de kilometri. Am văzut filmul deja. Cum se numea? Nu știu, sfârșitul Pământ, apocalipsă, nu, o chestie, da, să nu mai țin. Asteroidul, corpul ceresc, vreau să spun că este deja botezat, 2011 CA7. Și o veste foarte importantă, nu va lovi Terra. Pentru că fie se va rupe în bucăți, fie va arde pe drum. Îți dai seama că pe asteroid nici nu se informează că trec pe lângă Pământ. Au alte știri acolo. Suntem în Calea Lactee, nu trecem pe lângă nicio planetă importantă astăzi. A, și foarte important, asteroidul nu va putea fi văzut cu ochiul liber. Dacă vă așteptați cumva să-l vedeți, dar nu. Ce atent de ce n-au dat știrea asta? Că să mă întrebăm vreau și eu. Și eu la ora 19 să mă uit pe cerul patriei să văd și eu asteroidul. Și să țin degetele încrucișate. A, știu de ce n-au dat știrea asta. Ca să ne bucurăm că avem șansa de a trăi în continuare. Și de a ne plăti impozitele. Și că trecem pe lângă Sigur că da. Și poate prindem și la anul votul, nu? Cu siguranță. Dacă în ziua votului nu o să cadă un asteroid peste noi. Da, hai să trecem de la asteroid la altă știre. E o știre din ziarul Click. Iată, tratează dependenții de păcănele. Psihologul Octavian Driga din Iași a înființat în premieră în Moldova Asociația Jucătorilor de Noroc Anonim Crucea Albastră. Deci, cred că mai potrivit ar fi fost numele Asociația Jucătorilor de Noroc Anonim Trei Cireje. Nu? Adică să-ți poarte noroc. Nu? Nu sunt alea trei cireje? Sau trei banane, nu? Că n-am mai jucat de mult. A, de când am terminat cu pastile. Zeci de persoane căzute în patima jocurilor de noroc cer ajutorul psihologului Octavian Driga din Iași. Schema este patentată după un model american în 12 pași. Și zice dânsul, ne întâlnim o dată pe săptămână, iar la o ședință vin între 5 și 12 persoane. Bine, vin aia care nu au loc la păcănele, înțelegi că sunt ocupate și vin la ședință. Așa. Avem tematică la fiecare sesiune. Astfel, vorbim despre defectele de caracter care îi fac pe oameni să-și găsească refugiul în sălile de jocuri. Negarea, minciuna sau lăcomia? Asta cu negarea nu înțeleg cum e. Adică pierzi, de-a... Nu, câștig, asta e negarea, nu? Probabil, da. Explică psihologul Octavian Driga. Scopul este de a-i face pe pacient să-și conștientizeze defectele. Despre noi înșine n-avem spirit autocritic, dar dacă oamenii se adună, se văd în toate ipostazele urâte în mărturisirile celorlalți participanți la grup. Adică el nu poate să zică, băi, uite, știți, nu pot să recunosc, uite, sunt dependent de... Păi ăsta e primul pas, că altfel nu te primește. Mă rog, cum ce spică acolo, nu? Nu, ăsta e primul pas când te duci la un astfel de curs, trebuie să recunoști. Bună, da. Sunt da, și, Cutărescu și sunt dependent. Păi da, ei alți toți îl cunosc pe Cutărescu ăsta și nici nu mai trebuie să se prezinte. Asta era la aia cu bețivii, știi? Aici îmi zic, bă, ăsta e Cutărescu, te știm. Te știm, ești Cutărescu, ăla care ocupi locul de la geam și nu vrei să pleci până la 3 dimineața, te știm. Ești ăla care are ghinion mereu și ăla începe să plângă și da, așa mai sunt departe. Foarte curioasă, funcționează chestia asta? Ca păcănelele. După ce e scos din priză, nu mai funcționează. Așa e și omul. Și îl bagă în priză acolo la ședință. Pentru ca terapia să aibă efect, trebuie minim 24 de ședințe de câte 2 ore. Păi stai mă, că ăștia, nu, tu n-ai înțeles, spre deosebire de alcoolici, ăștia cu păcăniștii sunt foarte răbdători. Deci, poate să stea 24 de ședințe câte 2 ore. 2 ore. Sunt floare la ureche pentru păcăniști, să știi. Ce sunt 2 ore? Nici aparatul nu se încălzește în 2 ore, nu? Mă, când încep să-ți frigă păcănelele sub degete, atunci da, atunci poți să zici, am obosit. Ia, uite, e dimineață, cât e ce? 10? Ha, da, înțelegi? Mm. N-ai avut niciodată... Nu, am avut nicio cunoștință, dacă asta vrei să mă întrebi. Uite, vorbesc și despre dorință. Păcănele și deja am început să-mi tremure mâinile. Nu știu de ce oare, nu știu. Trebuie să mă duc să mă scrie la o ședință. Bună dimineața! FM. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. întâmplat în circul de stat. Doamnelor și domnilor, vestea proastă, nu ne-a ieșit vrăjeala cu Schengen. Vestea bună, vrăjeala și ghiceala intră în legalitate. Carmen Hara este în dilemă, nu știe dacă să-și calculeze impozitul sau să îl prezică. Programul circului continuă. Bună dimineața! De mic copil m-au fascinat sfaturile astea casnice. Au fost niște sfaturi casnice. Ce să faci dacă ți se întâmplă ceva în casă? Nu știu, dacă ai rămas, ai o pată de nu știu ce. Dacă ai pată de bulion, pe cum scoți pata, cum tăiem porcul, cum îl preparăm. Era o carte pe care o aveam acolo în bibliotecă, era una micuță așa, și o priveam de fiecare. Când am ajuns destul de mare să am curajul să iau cartea cu tăiatul porcul. Și să tai porcul. Am văzut cum se taie porcul, deși se vedea și în fața blocului, nu era o problemă, dar ca să ai instrucțiunile tehnice, cum ar veni. Și chestiile astea m-au fascinat. Ei bine, ele nu lipsesc nici acum la unitatea pe care o am, da? Le găsesc și le vânez, de fapt. De parcă tu ai mai avea nevoie de sfaturi la așa un om experimentat. Știu foarte multe din chestiile astea. O să vă dezvălui ce puteți face cu diferite obiecte. De exemplu, știați că, mi-aduc aminte, știați că puteți să frecați, să dați luciu pantofilor cu o coajă de banană cu interiorul... Nu știați chestia asta. Nu, pentru că aruncați aiurea coaja de banană și se întâmplă tot felul de chestii din cauza asta. Am văzut și la desene animate. Când puteți să luați coaja de banană și să faceți, să le dați luciu pantofilor. Că nu-ți permiți, mai ales pe... Bine, nu-ți permiți nici banana, da? În fine. Iată, am găsit în ziarul Click 6 lucruri pe care le poți face cu o picătură de șampon. Tu cam ce lucruri crezi că poți să faci cu o picătură de șampon? Să te speli pe cap, nu? Cu o picătură, nu. Nici măcar atât. Mă rog, mai multe picături, da. Ei, altceva, bine, nu știu la ce se mai poate folosi șamponul. Ascultă-mă, sincer. Deci ascultă, fiede. Folosește șamponul în curățenie. Pentru a șterge chiuveta, cabina de duș sau cada, prepară o soluție din câteva picături de șampon și bicarbonat de sodiu. Nu știe ea. Nu știe. Curăță peria de păr. Dacă vrei să cureți peria și pieptenul, pune-le într-un lighean în care turna puțin șampon și apă călduță. 3. Spală hainele delicate. Cu șampon? Da. Cu șampon în loc de detergent. Vei vedea că acesta este la fel de eficient. Da? Deci ăștia o să dea faliment. Aia care scot soluții anticalcar și detergent. Scoate petele de pe covor. Șamponul poate fi folosit pentru depărtarea petelor de pe covoare și mochete. Curăță obiectele din piele. Nu mai lua soluțiile alea scumpe cu care cureți obiectele din piele. Ia o picătură de șampon. Sau repară balamalele. Scârție ușa sau geamă. E că pe asta nu știați. Sunt convins. Eu știam din copilărie, dar acum vă spun că am reîntâlnit-o și da. Poți rezolva problema fără mari bătăi de cap. Toarnă șampon pe un disc de machiant. Dar de ce să cumperi discuri de machiant? Nu? Poți să iei o mică cârpușoară sau un pic de vată. Nu? Poți să pui direct. Sunt convins că Laura a scris asta, că suntem sună, sună cunoscut. Sună stilul ei, stilul economic al Laurei, da. Sau pe o periuță veche de dinți și unge balamalele. Trebuie să aveți o periuță veche de dinți. Nu e așa că dumneavoastră nu aruncați periuța veche de dinți? Și este adevărat că de fapt nici nu aruncați periuța de dinți? Dacă e veche și ți-au tocit alea până la limita plasticului, nu aruncați. Nu, e bine să fim un popor precum Laura, econom. Și de ce să cumpărăm un pic de spray de la de deblocat balamale sau nu știu ce? Nu? Când putem folosi șampon, bineînțeles. Exact, da. Sau ultima, deblochează fermoarul înțepenit. Cu șampon. În cazul în care fermoarul de la geacă, cizme sau lejeria de pat rămâne înțepenit, ei bine, acesta poate fi deblocat foarte ușor cu câteva picături de șampon. Și pot să-ți spun, da. Deci avantajul este că-ți miroase și frumos după aceea geaca, lejeria de pat sau cizmele. Scuză-mă, dar da. La câte picături de șampon am folosit până atunci? Pentru covor, sunt șase, ușă. Șase lucruri pe care le fac. Deci ai câte sunt o picătură pe... Nu, câte. Laura le-are numărată. Nu te băga. Laura le-are numărată. Ia când ea... Deci odată la 5 ani când cumpără o sticluță de șampon, păi da măi, pentru că îi ajung. Tu crezi că ei se mai blochează vreodată fermoarul? Nu pot să zic decât bravo, Laura. Bărbații dintotdeauna și-au dorit astfel de femei acasă. Pentru că oricum știți cum comentează, că nu știu câți bani cheltuie pe aia, aia, aia. Uite, în sfârșit o femeie pe gustul bărbaților. Da, serios. Bravo. Parcă o și văd pe Laura cum își repară balamalele punând o picătură de șampon pe periuță veche de dinți. Când ar putea atât de bine, Laura, să cunoști și tu un băiat să te ajute. Bună dimineața! Fanii o știre aici de ultima oră, căci că au furat de la vecini și s-au ospătat. Trei bărbați din Orbeni, Bacău, s-au ales cu dosare penale zilele trecute după ce au furat din curtea unor vecini. Crezi că asta este o știre deosebită? Bine, îți fac pe plac, să știi. Știu că mai ales la voi în Țăndărei, cred că nu e o problemă. Deci, 70 de litri de vin, 10 kg de brânză și 5 păsări pentru a se ospăta. Suna a poveștile alea. Știi că erau poveștile alea pe vremuri și au tăiat 20 de claponi, au băut 40 de butoaie de mijloc. Deci a fost, asta e povești, astea la mine povești. Mai bine că au avut motiv de sărbătoare, știi? Păi da, că au sărbătorit că a murit capra vecinului. Era plecat la priveg și ăștia au... Ia, altă știre am găsit aici. Monica Tatoiu nu doarme cu soțul în pat. După căsnicie ce durează de mai bine de 25 de ani, Monica a lăsat să se înțeleagă că ea și Victor, soțul său, nu mai împart patul conjugal. După 25 de ani greșiu. Adică... Nu, dar știi de ce nu mai împart patul conjugal? Pentru că ea doarme mai mult pe la televiziuni. Normal că n-are cum să doarmă cu soțul în pat. Pentru a drege busuiul, cum Monica a explicat, doar că nu dorm împreună nici de cum, că nu ar mai avea relații. Și încă un cuvânt, după care două puncte, un pahar de vin roșu e bun și pentru femeie și pentru bărbat. Dar ce folos ea, dacă dormi separat, adică poți să bei și o sticlă, da. Nu, nu, ce, dacă e servită cu un pahar de vin roșu la Canal D sau unde se duce ea, de exemplu, la nu e nicio problemă. Face bine la sănătate. Da, dar până se întoarce acasă, își pierde efectul. Păi da, da, oricum tocmai soțul... Tocmai de asta doarme separat, nici da. Nu are nevoie de fecă, soțul a plecat la serviciu de obicei că se întoarce ea de la televiziune, de aceea nici nu se întâlnesc. Dar să nu comentăm noi situația oamenilor, dacă... Da, bine. Dacă ei se iubește, ce problemă avem noi? Putem comenta situația noastră de aici, de la Kiss FM? Da, și când mă refer la situația noastră, zic de cea financiară, pentru că astăzi la concursul Kiss Cash, pentru că toată lumea este curioasă, evident, da, avem 500 de euro, dar nu doar atât, avem și un televizor 3D. Așa. Vă povesteam ieri că este mare, foarte mare, astăzi l-am și văzut. Într-adevăr, este exagerat de mare. Serios? Cât de mare? Nu vezi că ne ocupă tot spațiul aici? Nu mi-a răspuns. Nu vă dăm ochelarii aia 3D să văd televizorul. Bună dimineața. Kiss FM. În fiecare dimineață Mișu Găinușă susține programul Prima Masă. Începe tocănița de gazete. Foie verde sălcioară, baie cald, ba frig afară, baba iarnă cea urâtă, mai e și nehotărâtă. Normal. Ziarul financiar face bilanțul unui ministru fără vizite externe. Anul trecut, ministrul de externe Teodor Baconschi nu a reușit să-i aranjeze nicio vizită în străinătate la nivel înalt premierului Boc. Alo, șeful? Adică șefulețul, că șeful știm toți cine e. Haideți că am aranjat ceva pentru anul ăsta. Cum ați devenit un străin pentru poporul nostru, o să facem niște vizite externe prin țară. Da, vă deranjează dacă din motive de securitate mergeți deghizat? Cum îi zice străine? Boc. Evenimentul zilei analizează viața după 2 ani de femei. O populație sărăcită care plătește impozite mai mari și mâncare mai scumpă. Da, dar avem mai mulți bani de dat la femei. Ziarul Adevărul constată că mâncarea de tip fast food îi prostește pe cei mici. Hei, dragi copii, iată ce bunătăți v-a trimis ministru Funeriu. Hamburger, chipsuri și cola. Cât păpați mâncărica, puteți să vă uitați pe ambalaj. Acolo e desenat procesul de votare, iar la anul să le arătați părinților unde să pună ștampila. Poftă bună! E obișnuit și puțin rom. Ziarul Gândul scrie că Sulfina Barbu vrea o lege a picnicului care să prevadă sancțiuni pentru cei care aruncă gunoaiele aiurea. E clar, legea picnicului e fum de grătar în ochi. România Liberă ne informează că acum putem să ne spovedim și pe mobil. Vaticanul a aprobat o aplicație digitală pentru iPhone denumită Spovedanie, care costă $2. Fiilor, deoarece papa e răgușit, în acest an de Paște, în piața San Pietro, vom face o teleconferință pe iPhone cu credincioșii. Toată lumea să se conecteze prin Bluetooth-ul sfânt la contact rații și să acceseze spovedania. Pentru călcarea primei porunci, apăsați tasta digitală 1. Și tot așa până la să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău, tasta 0. După care vă invităm la aplicația de slujbe Habemus Papafon. Eu doamne ia mă zic eu. Pentru sănătatea dumneavoastră, serviți măcar o masă pe zi. Ați ascultat Tocănița de gazete din Creier de Găinușă. Tot aici și bine v-am regăsit cu permisul în buzunar, stimați conducători auto, la telefon în direct agentul Tuzgureanu. Păi stai așa că nu e așa, că se împute treaba și în cazul ăsta mie nu miroasea bine. Deci în primul rând cine m-a sfătuit pe mine să merg pe poliție și nu pe vamă, tare prost m-a sfătuit că la ce purcoi de cașcaval recoltau băieții într-o zi, ar fi trebuit să le iau la ăștia din capitală și roata de rezervă ca să am tupeul să deschid gura. Și stăteam așa pe marginea drumului, scărpinându-mă sub cașchetă, așa că la o problemă de aia de gheba. Și mă gândeam că e așa ca în tenis. Că la început eram egal, jus peste tot. Eu teren cu zgură, el teren cu zgură. Eu două camere, el două camere, eu polițist, el vameș. Apoi eu joc simplu circulație București, el joc dublu vama siret, avantaj serviciel. Pe urmă eu cantină, el mașină, avantaj serviciel. Și acum eu aici la intersecție la Răzoare, el în spatele fileului vreo 10 ani, cred, avantaj serviciu. Hai la revedere și vă rog să învățați tenis. Agentul Duș Vreme. Music faster. Kiss FM. Și mesaje, mesaje. Iată, i-am dat unui angajat odată două salarii într-o zi, al doilea în avans, după ce îl păcănise scurt pe primul, ci că l-omora nevastă, trebuia să dea lapte la copchel. Da, asta e cu păcănelele. Cineva îmi spune că de astăzi s-ar da 5 lei la intrare la păcănele, că el s-a dat legea aia să plătești o taxă înainte și după aia poți să-ți pierzi banii. Deci prima dată plătești taxa și după aia. Așa, două banane la Băldana, cred că scrie aici în magazin, costă 4 lei, mai mult decât o cremă de pantofi, zice cineva din Târgoviște, Adi, da? Oana a greșit, la ora 5, 50% din parcul auto al RATB este pe traseu, spune Luci, șofer la RATB. Greșit, libertatea, click sau cancan, de unde am citit, așa că... Pe lângă periuța de dinți, mie mi-a rămas de pe vremea lui Ceaușescu o periniță de șampon, știți voi, din alea la metru. Oare o fi bun șamponul ăsta la reparații? Nu știm, nu știm, dar ia uite, cea mai tare asta. Să dea două picături de șampon și pe o bucată de frânghie. Da, uite și a șaptea metodă de folosire a șamponului. Hai să trecem la o știre. Am o știre pregătită aici. Iată-o. Iacă-to. Noile Dacia. Adică apar în fiecare zi, în fiecare an, apar modele Dacia. Deci am avut 3 modele 40 de ani și acum în fiecare an avem câte un model Dacia. Asta e viața. Dar să știți că o să se întoarcă roata. De asta merge așa de bine. Da, da, da. Noile Dacia vor avea faruri speciale pentru circulația pe timp de zi. Wow! Intrăm în articol. Noile modele Dacia, scrie la ziarul, îmi place să citesc de unde citesc aici, Gândul, vor dispune de un sistem de lumini speciale pentru circulația pe timp de zi, daytime running lights, sau, mă rog, running lights, DRL, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene aplicabilă constructorilor auto începând cu această săptămână. Modelele Dacia comercializate în prezent nu sunt echipate cu dispozitive de tipul ăsta, nici din prezent, nici din trecut, normal, nu sunt. Declară reprezentanții automobile Dacia. Ei spun că modelele următoare vor avea în dotare acest sistem destinat luminării pe timp de zi. Cum sunt astea? Ia să vedem. În cazul, cum arată ele? Ia. Sistemele DRL pot fi în funcție de specificațiile constructorului auto sub forma unui ansamblu de LED-uri sau faruri cu intensitatea luminii prereglată sau reglabilă amplasate în zona farurilor vehicului. Bă, dacă bagi atâta tehnologie într-o Dacia brusc, nu se dublează prețul, mă întreb. Păi nu spune acolo în articol? Dacă... Nu, deocamdată nu, că n-au calculat cât costă DRL-ul ăsta. Are DRL sau are SB? Cred că o să renunțe la ABS ca să bage DRL-ul, pentru că trebuie să compenseze cumva. Pe mine oricum cam deranjează farurile alea sub formă de LED-uri. Ați văzut? Sunt un fel de salbe de luminițe, așa ca la Crăciun. Ați văzut, nu? Sunt ușor chicioase, ca să nu spun foarte chicioase, nu? De ce trebuie să fie și Dacia cu LED-uri? Că în general cei care își cumpără Dacia, nu vreau să generalizez, își pun ei LED-uri. Da. Și o Kinder, dar pe antenă. Și CD-uri. Nu, mie îmi plac Daciile alea tunate. Îți iei o Dacia, dai pe ea minim cât e, așa, și o tunezi. O duci, o dublezi la preț, cum ar veni. Uite, păi, și ia-ți o mașină la bani, ea, dacă chiar dorești să faci. Nu vreau, acum știu că sunt de înjurat. Sunt mulți care au chestia asta. Și mulți care au o grămadă de fanioane, de cruciulițe și de... Nu vreau să vorbesc despre gustul omului și despre lipsa de gust a șoferului de Dacia. Nu vreau să vorbesc, deși aș putea. Dar acum, să știți, cu aceste luminițe va fi mult mai frumos. Acum când nu poate să frâneze în intersecție, se văd luminițele alea așa ca o salbă. Cum se... Și se dă lumea la o parte, mi se pare normal. Da, o să se dea lumea. Oricum se dă lumea la o parte din fața Daciei. De, ești foarte răutăcios, tu ai auzit în ultimul timp și ai văzut statistici cam cât succes are mașina asta în străinătate? Eu am fost proprietar de Dacia. Prima mea mașină a fost Dacia. Deci pot să vorbesc. Da, era fără delere. Era și fără termocuplă la motorul acolo și fierbea când ne-am cumpărat. Da, e adevărat, era sudat și haionul. Da, și am găsit și un cocean de porumb în portbagaj. E adevărat și chestia asta, că mi-am luat break. Păi, da, e adevărat că nu se închidea ușa prea bine, da. S-au schimbat modelele de atunci, nici nu știi și ce poate să facă o Daci în ziua de astăzi. Și în pasajul de la roata de rezervă se vede asfaltul acolo. Da, și aveam o grămadă de chestii, dar așa de rău îmi pare că nu exista DLR-ul pe vremea aia. Îți dai seama, aveam Dacia Break Grena cu DLR. Super, frate! Bună dimineața! Bună dimineața și rămâneți alături de noi! Cum ar fi să ții o Dacia cu DLR și LCD 3D? Ia uite cum sună! Ar fi fost interesant să oferim un astfel de premiu la Kiss Cash, dar nu avem deocamdată. Avem 500 de euro și un televizor 3D care face cât 5 Dacii. Credeți-mă pe cuvânt! Și avem și foarte mulți înscriși, dar pentru a alege un posibil câștigător trebuie să stăm de vorbă cu... Bună dimineața! Bună dimineața! Dodo Alexandru mă numesc. Domnul Alexandru, ce faceți, domnul Alexandru? De la Bistrița. Ascult Kiss FM. Aștept să câștig. Și la ce concluzie ați ajuns? Înțeleaptă decizie. V-ați dori un DLR la mașina dumneavoastră? Da, cum să nu. Bine. Hai, spuneți-ne. Alegeți un număr de la 1 la 109.351. 1987. La mulți ani. Ce să zic? Mulțumesc. Cine s-a născut atunci? Cine ai născut în 1987? Eu. Hai sus, hai sus. A, ce tinerel. Tinerel, fișor. Bun, mulțumim, pa, pa. Ne va iubesc, la revedere. Pa, pa. Toată lumea ne iubește. Mă tot gândesc, dar la cine e nevoie de DLR-ul ăla? Mă scuz că eu am rămas cu DLR-ul în cap. Observ. Când știm foarte bine că toți aprindem farurile când e radarul. Deci atunci, ăla e DLR-ul românului. Aprins farurile când e radarul în spate. Nici măcar nu se mai poartă chestia asta. Ba, se poartă. Sunt stațiile acum. Dacă tu nu ești atentă și mergi cu nasul pe sus, fii atentă și pe sens opus. Ia zi, unde sunăm? Mi-a zis domnul Dan că sunăm în Câmpul Lung. Și îl sunăm pe Ion. Neanelu. Ionel, Ionelule, numai delere, băiatule, că mă orbești, Ionelule. Na, na, na, na, na. Alo. Alo. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața, domnul Ionel. Sau Ion, mă rog. Ionut. Ion am trimis. A, știți, nu? De la Kiss FM suntem, da. Poftim? Da, suntem de la Kiss FM, v-am sunat pentru Kiss Cash. Ați trimis, ați înscris aici la noi, nu? Cu numele și orașul de unde ascultați Kiss FM, da. Și? N-ați ascultat. Așteptam un coleg să mă sune. Așteptați un coleg să vă sune? Puteți fi colegul nostru, să știți. Știți sau nu știți numărul? Wow! A? Nu, tocmai am ieșit din baie, așteptam să vină un coleg să mă ia să mă ducă la serviciu. Sper că v-ați îmbrăcat dacă așteptați un coleg să vină să vă ia. Da, bine, ce da, să vă zic? Sunt. Chiar sunt pregătit. Ați făcut baie cu apă rece, sunteți foarte vesel. Nu, dar foarte rece, da, așa e. Da, bine, sunteți total confuz în dimineața asta. Puteți să ne spuneți un număr. Adevărul e că sunt contra cronometru, tocmai din cauza asta m-am gândit. Sunteți și contra concursului. Vă rog, spuneți-ne un număr. Nu, sunt pro. Da, bine, noi suntem închis. Vă rog, spuneți-ne. Hai. 1725. Nu, coloana de mergul, ne pare rău. Foarte departe nu ai fost, dar oricum ai depășit... cele 20 de secunde în care aveai timp, pe, în fine, e complicat. Ai pierdut 500 de euro și da, un televizor 3D, asta așa ca să ai o zi mai frumoasă. Adevărul e că dacă mai întârzi și la întâlnirea asta pe care am acum cu cineva la serviciu... Hai să nu intrăm în amănunte, deci acum văd cu un coleg, cu cineva la serviciu. Aveți o viață palpitantă. Bun. Vă doresc o viață la fel de palpitantă în continuare. La revedere! Pa, ceau, pa! Runda următoare, potul este de 600 de euro, plus un televizor 3D. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Yo, let's go! 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Bună dimineața, Oana Paraschiv. Ne explică ea cum, ce și cum. Bună dimineața! Șeful Autorității Naționale a Vămilor a fost pus sub învinuire de procurorii DNA Oradea. El urmează să fie cercetat în libertate. În plus, Radu Traian Mărginan a fost demis aseară de premierul Boc. El apare în dosarul traficului de influență din Vama Halmeu, sub acuzația de luare de mită în cazul instalării în funcția șefului de la biroul Vamal. Are amănunte Alina Anea. Banii ar fi fost ceruți de omul de afaceri Liviu Florian, care a promis să intervină pe lângă Mărginan pentru a o numi în funcție pe Nicoleta Dobrescu. Ea este suspectată că a plătit 130.000 de euro pentru a-și cumpăra funcția de șef de Vama. Femeia este cercetată în mai multe dosare penale legate de contrabandă și falsificarea unor documente vamale. În dosarul mitei pentru șefia Halmeu au fost reținuți omul de afaceri Liviu Florian și alte două persoane. Acestea sunt cercetate pentru trafic de influență, respectiv complicitate la trafic de influență. Radu Mărginan este șeful Autorității Naționale a Vămilor din februarie 2009. A fost subalternul fostului ministru de interne Vasile Blaga când acesta era șef la Vama din Oradea. Să mai spunem că DNA a continuat să-i audieze pe polițiștii și pe vame și de la Stamura, Moravița și Năidaș, implicați, bănuiți de implicare în traficul cu țigări. Zeci de persoane au fost arestate preventiv sau reținute. Înregistrările făcute de anchetatori au scos la iveală adevărate târguieli când venea vorba de împărțitul banilor pe ture. De exemplu, un vame și-a fost tăiat de la rația bănească pentru că a preferat să ia 2 jamboane de porc și 3 kg de vegeta. Senatul nu vrea înlocuirea termenului rom cu țigan, proiect de lege inițiat de deputatul PDL Silviu Prigoană. Senatorii au luat decizia respingerii proiectului cu 51 de voturi pentru, 27 împotrivă și 5 abțineri. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan. Majoritatea senatorilor, atât din opoziție, cât și din majoritatea guvernamentală, s-au pronunțat împotriva inițiativei lui Silviu Prigoană. Senatorii PNL au votat împotriva propunerii legislative, iar UDMR a considerat-o total neavenită. Propunerea legislativă a fost dezbătută de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Forul decizional este Camera Deputaților. Amintim că în decembrie anul trecut, guvernul anunța că este de acord cu înlocuirea termenului de rom, bazându-se pe recomandările Academiei Române, potrivit căreia termenul țigan ar reprezenta numele corect al acestei etnii. Toate actele oficiale ale Uniunii Europene folosesc însă denumirea rom. Criza provocată de ordonanța privind creditele populației pe cale să se încheie, susține președintele Asociației Române a Băncilor, Radu Ghețea. Organizația plănuiește să înceapă o serie de cursuri de educație financiară. Ordonanța care elimină comisionul de rambursare anticipată se aplică doar creditelor noi. Mulți dintre clienții băncilor au cerut același tratament. Alții care vroiau să li se suspende plata ratelor la credite au dat băncile în judecată. Se schimbă vremea astăzi, temperaturile mai scad, iar după amiază se va înnora în majoritatea regiunilor. Vântul va fi destul de puternic la munte și în partea estică a țării, iar în zonele joase revine ceața. Valorile termice se vor încadra între 1 și 10 grade. În capitală, cer senin astăzi și o maximă de 9 grade. Viața unei cutii de suc de George Popescu. Sub scaunul din dreapta, alături de hârtii, ambalaje și o gheată de fotbal, cutia de suc ducea o viață cât se poate de tihnită. Schimbă finalul poveștii. Restabilește ordinea în mașina ta. Colectează punctele bonus la fiecare achiziție de 20 de lei în stațiile OMV și ai un discount minim de 60% la accesoriile de călătorie Dunlop. Mai multe detalii în stația ta OMV și pe www.omv.ro. Turn your radio up. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Forget. întâmplat în circul de stat. După ce a dat pomana porcului în fața blocurilor, Marean a dat în mintea copilului, care este. Vă dau un citat de un copil de 12 ani. Este foarte ușor să nu-ți fie frică când ai curaj. Mie mi-a plăcut citatul ăsta din copilul acesta de 12 ani și mă reprezintă. Așa frumos, e exact pe înțelesul unui copil care vrea să exprime o naturalețe. Programul circului continuă. Ce mă surprinde este însă faptul că a înțeles citatul. Dar probabil s-a și gândit mult la el. Hai că avem jale mare printre fane, scrie la Național aici. Cornel a păsat, se lasă de striptease. Vai, yeah. Cam târziu. Pentru că mai are câteva luni până la însurătoare, în sfârșit, stripperul Păsat s-a hotărât să renunțe la frivolități. Nu-și va mai etala trupul gol decât în fața Biancăi Bădoi, cu care se va căsători la toamnă. Păi da, m-o chema Oana? Nu? O chemam, da, în urmă cu vreo câțiva ani. Cornel Păsat se dezbracă pentru ultima oară la Sala Palatului în luna martie. Ia să vedem ce mai zic așa. Mai marele stripperilor mioritici, dar nu știu de ce zice marele, da, 38 de ani, pare croit să intre în rândul bărbaților de casă. În septembrie el se va căsători, luând-o cu acte pe Bianca Bădoi, 28 de ani, lidera trupei Flamingo Girls. Da, ea se va dezbrăca în continuare. Stripperiță. Adică... Nu știm, dar putem să facem niște verificări. Înainte de nunta la care vor participa 300 de invitați, toți dansatori bănuiesc, Păsat se va lăsa de meserie, renunț. Dar și ce faci? Și renunțând la lepădarea nădragilor? Ai bună asta, mi-a plăcut. Show-urile adonișilor de la Flamingo Boys. Virilul Cornel, asta e haios, că e scrisă și de un băiat, Emil, nenea mea, Emil scrie chestia asta aici. Virilul Cornel va încerca să-și încropească o carieră de cântăreț. Bă, dar de unde folosești, mă, cuvintele astea? Că ești tare, mă, Emile, de ce va încerca să-și încropească, de pe unde poate, așa, o carieră de cântăreț, profitând de faptul că are ceva experiență în domeniul impresariatului. Și nu al talentului, dar în fine. Dar să știi că el cumva a fost și un mini-prezentator TV. Colateral îl bate gândul să pună bazele unei afaceri mai sigure, un atelier de reparații auto. E, așa, da, bă, băiatule, să fim cu picioarele pe pământ și să ne facem treaba foarte bine, îl încheiat citatul din domnul Râp. El spune despre Bianca, ea nu face striptease, a ținut să precizeze Păsat. Bianca dansează doar topless în spectacole de cabaret. Nu știu de ce ar trebui să renunțe. Păi el de ce trebuie să renunțe? Hai că avem pe cineva la telefon să vedem cu cine stăm de vorbă. E din trupă sau... Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Îmi cer scuze că vorbesc ceva mai încet, dar aseară după spectacol o doamnă m-a rugat să rămân la ea și încă doarme dumneai. S-a avut un spectacol privat? Da. Nădragii, pe unde i-ați lepădat? Ca să zic. Cred că prin bucătărie, când am intrat, eram deja dezbrăcat. Da. Vă ascult, spuneți, vă mulțumim în primul și în primul rând tuturor celor care ați avut această inițiativă. Discutăm cu... Discutați cu mine, vreți numele de scenă, nu numele de real. Arlechino. Arlechino. Nu, stați un pic. Arlechino trebuia să vorbească cu dumneavoastră, eu sunt Pinocchio. Mă rog, nu prea văd legăturile, dar... Domnul Pinocchio... Am nasul poreclă din gata. Care este relația dumneavoastră cu acest Cornel Păsat? Cornel, după cum prea bine observați, nu-i prea mai pasă de noi. Așa. Am înțeles că vrea să-și deschidă, cum a spus Nață mai devreme, știrea, atelier auto. Așa. De fapt, realul vrea să-și deschidă atelier de stripperi. Atelier de stripperi. Adică? Da, adică să ne repare un mușchi. Noi suntem foarte zgâriați. De cele mai multe ori în concertele pe care... În concertele pe care noi le avem, suferim tot felul de intervenții. Ba mușcături, ba zgârieturi, nu-i chestii de asta, nu? Aș dori să, cu această ocazie, cu telefonul meu, să dau și numele tuturor celorlalți colegi. Da, văd că aveți o problemă. Deci... Îl avem pe Ricky Martin. Da. L-avem pe Băsescu. De ce? De Fireman. Fireman, da. Da? Asta e pompier. Thunderstrike. Thunderstrike? Ăsta ne și bate, da, a rupt unei doamne o mână săptămâna trecută. Ofertele noastre sunt cât se poate de accesibile în luna martie, 1 și 8. Avem cu 3 femei la 10.000. Angro, asta e. Da? Spectacol angro, da. Aștept întrebări din partea noastră să... Și cine o să fie liderul trupei după ce pleacă domnul Păzat? Sper că eu. Sper că eu, pentru că sunt cel mai vechi în trupă. Chiar vreau să vă întreb cum vă selectează. Adică după ce vă selectează? Nu, eu sunt cel mai vechi în trupă. Am 34 de ani de când funcționez. Suntem în... Dar câți ani aveți, mamă, dragă? Eu am 53. Și vă mai mișcați? Bine. Nu, dar arăt de 25. Arătați de 25. La toată lumea arătă, dar... Cum așa, vă mișcă? N-aveți reumatism? Nu. Deci mănânc numai fructe de mare, fructe de pădure, merg în fiecare zi la sală de vreo 4-5 ori. Păi bine, dar mai aveți succes la doamne? Păi dacă m-ați vedea, o să realizez că suntem... Vreau doresc. Auziți, am și o întrebare, cam câți ani are doamna la care ați poposit azi noapte și v-ați lepădat, nătragi, în bucătărie? Păi vorbesc cu dumneavoastră aici și văd un talon de pensie pe... Dar nu, să nu-mi cereți nume. Nu vă cer nume, lăsați. M-am lămurit. Să facem criza ne-a împins să procedăm și... Să despartea mai matura trupei, nu? Da, aș dori să dau și adresa de unde doritoarele poate să ne găsească, dacă vreți. Da, vă rog. Da, că puteți întinge... Executați dansul acesta. Dacă nu este melodia care mă enervează cel mai mult, să știți. Deci am ascultat-o de... În ultimii 30 de ani, cred, sunt convins. Dar spuneți ce adresă, pe ce adresă? www. Pentru că suntem trei care am lucrat la site. Vă rog, notați, da? Striptease online. Așa, Striptease online. Underline. Arond yahoo.com. Hai la revedere, mulțumim. Mulțumim, toate cele bune. A fost Pinocchio de la trupa. E cel mai vârstnic din trupă, mai uită. Faceți exercițiile, nu? Vreau să vă întreb dacă vă place cum dansez. Nu, ne place, da. Crezi că ați început acupunctura. Doi, trei, șapte. Cred că recalculează pensia. Trei, patru, cinci, șase. Luată de la capăt. Da. Cum a? Se îmbracă la loc. Și-a pus izmenele. Power. Power și mai cum. La ce s-o referi, baby? Mulțumim foarte mult. Am stat de vorbă cu cel mai vârstnic lider al trupei Flamingo Boys. Bă, mulțumesc. Viitorul șef al trupei, domnul Pinocchio. Mă iertați, am să beau niște apă. Da, sunt convins. Să vă luați și pastile. V-a plăcut? Da, sigur. Oh, da. Dar nu mai încercați asta acasă. La revedere. La revedere. La revedere, hai să trecem la alt subiect. Da, Oana, vrei să spui ceva? Da, au venit câteva mesaje pe Facebook și vreau să vi le împărtășesc. Adriana spune că Pinocchio, te adorăm cum dansezi, atâta timp cât nu te vedem. Și Mircea zice, nu era Pinocchio, la vârsta lui cred că este Gepetto. Corect, bătrânul Gepetto. Bătrânul Gepetto, într-adevăr. Hai că avem altă știre. Silviu Prigoana a vrut, dar senatorii i-au dat cu flit. Prigoana a depus un proiect, știți, prin care cerea revenirea țiganilor la denumirea lor de țigani. Senatorii însă s-au gândit că n-ar fi cazul să le schimbe denumirea etniei. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Sau să auzim. L-auzim în scurt timp, probabil. Batui drumul jos pe vale, m-a dus să-i la vrăjitoare, că am o durere mare în piept și în picioare. Vei ajunge mult mai departe în cariera ta și să fii mulțumită pe deplin. Spune, vrăjitoare, de ce inima mă doare? Să nu poate sta, să nu poate gândi, să nu poate iubi pe altcineva decât numai pe persoana care am fost dăruit. Nu știu, vedem, așa cum au venit cu inițiativa asta, vor găsi și soluția să mai facă un nou organism. Lumea care a fost nebun în Balamuc, le-am scos din Balamuc, care a fost prin vrăj și le-am făcut bine, să aibă tupeul, să scoată țara din criză, să nu se mai leagă de noi. Nu sunt de acord cu nimica, eu una nu sunt de acord. Nu sunt de acord nici cu sancțiuni. Spune, vrăjitoare, cine-i menia și mă fermeca. Ta-na-na-na-na. Hai că mă luase cu cântecul. Și mai aveam o știre, uite, acum Fanny răsfăiește rapid și a și găsit-o. Un politician italian a declarat că este mai ușor să fie educat un câine decât un rom. Tiziana Maiolo, purtătoarea de cuvânt a filialei din Milano, a formațiunii Viitor și Libertate, spune că romii refuză să muncească și fac copii pentru a-i trimite la furat. Aceasta susține că nici măcar cățelul ei nu urinează pe garduri în timp ce romii o fac. Hai să luăm câteva telefoane sau să vedem prima dată. Avem un fail, domnul Dan? Hai să ascultăm failul. Pe ulița armenească trece o ceată țigănească. Ciocănește, bocănește, nei cacalul își potcovește. Vedeți? Iată în ce situație cumplită ne aflăm, pentru că pe pretinsele documente europene ar trebui să cântăm de azi înainte: pe ulița armenească trece o ceată românească. Ce ar fi dacă care de care dintre colegi ar veni și să facă fel și fel de propuneri legislative? Mâine minoritatea maghiară să aibă o altă denumire, că nu ne place, să-i denumim huni. Mi-amintesc că o personalitate foarte importantă a folosit odată expresia țigancă împuțită. Era de agresivă țigancă asta împuțită. Deci am putea să ne inspirăm. În momentul când m-am adresat cu apelativul de rom, oamenii au spus: domnul Frâncu, dacă ne mai spui așa, nu mai stăm de vorbă cu tine. Nu cred că cetățenii români de etnie romă sunt mai mulți decât cetățenii maghiari de etnie romă. Putem eventual să denumim pisica în leopard. Putem să ne propunem absolut orice. Problema de fond o să rămâne. Astăzi va trebui să alegem între principii și oportunism politic. Și acum ar fi fost o crimă să nu mă fi ales și eu cu o facultate. Hai să nu amestecăm subiectele, că asta este despre denumirea de rom. Bine, în știre avem și în titlu e țiganii mai greu de educat decât câinii și după aia ne spune ceva despre rom, spune că romii refuză să muncească. Hai să luăm câteva telefoane să vedem ce părere au despre părerea, despre opinia politicianei, sau dacă se poate spune așa, politicianului Tiziana Maiolo de la Viitor și Libertate. Bună dimineața! Bună dimineața, Buncavos! Bună dimineața! Ce dă la telefon? Acel de București, e la telefon, Buncavos! Să rămână, Oana! Bună! Ce fac, mă, Marcel? Ce să fac, Buncavos? Bine! Ata ale ce fac? Ata ce zice Italanca? Aia mănâncă țelul... Pardon! Folosesc cuvinte din... Mă rog, tu Dex! Ce nu trebuie! E cum? A văzut ea cățel care nu face unde zice dânsa pe acolo? Păi, că nu furidează pe gardul. E educat. Al ei, nu urinează. A, e educat, așa e. Nu e educat, are niște probleme. Da, nu are probleme. E vorba, cine a crescut un cățel știe că dacă cățelul scoate de acasă, până nu face ca să-și cunoască drumul, nu. Dar credeți că poate fi mai ușor educat? Un câine? Nu știu ce să vă zic. Acum depinde și de omul. Și omul de rând, nu neapărat fie el țigan, român, orice ar fi. Sunt și români care nu pot fi educați, nu? Asta am vrut să zic eu. Nici românul, nici țiganul, nici armeanul, dacă nu vrea să fie educat, nu poate fi educat. Nici maghiarul, ca să dau așa un alt exemplu. N-am nicio... Da. am luat așa la întâmplare trei exemple. Pentru că eu cunosc persoane și țigani și români. Spre exemplu, cunosc persoane țigani care sunt mult mai educate și mult mai stilate decât români. Mm-hmm. Adică te întâlnești cu ei pe stradă, îți dă româna, te întreabă ce faci. Câte vreme românul ți întoarce spatele și zice du-te. Da. Poate ai treabă și nu te ține de vorbă. Asta nu-s cazul de etnie până la... Apropo de azi dimineață de la ora 7, ce ați zis cu alea 4500 de abonamente gratuite la primărie. Așa, pe RATB. Eu vă propun o chestie. Așa, la RATB. Eu vă propun o chestie. Dați-le măcar câte o jumătate de minut la dumneavoastră emisiune să-și facă reclamă. Tot gratuit. Cine? Vedem dacă merge treaba. Cine de la primărie. Păi nu le facem noi reclamă cu toate proiectele lor. Da, dar nu ne mai faceți reclamă. Păi, nu le facem așa reclamă. Le facem reclamă negativă. Bine, mulțumim foarte mult. Bine, sănătate, numai bine. La revedere. Păi, pot fi sau nu pot fi educați? Că nu se poate așa ceva. Îmi doriți și pe cineva din etnie să ne spun. Domnul Marcel nu era din etnie, doar s-a prefăcut. Neața. Bună dimineața, Marinel de la Voluntari. Domnul Marinel. Rămâna Oana. Aveți abonament aici, cum au ăștia de la primărie pe... Vă ascultăm. Da. Dragilor, n-am nimic cu romii. Doar că ai, domnule. Vă rog. Nu vă mai auzim. La revedere. Mulțumim foarte mult. Știi că până la urmă doamna politician a vorbit cunoscând ce se întâmplă acolo în Italia și au fost, acum trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că au fost destui țigani acolo care au făcut o imagine nu proastă, foarte proastă. Mamă, crezi și atunci e normal să zică treaba asta. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine e? V-ați înscrie în formațiunea Viitor și Libertate, domnul Marian? Da. V-ați înscrie? Da, afară. Afară, da, afară, că e Italia, la noi nu afară, e. Afară de sincer, România. Acum, sincer, în România nici Viitor, nici Libertate nu prea... E o utopie, partidul utopic este. Gândiți-vă că cei care au votat să fie denumiți romni în continuare, sunt mulți dintre ea care... Deci cei din Parlament, spuneți de ei, de senator, nu? Normal. Am înțeles. Bine, mulțumim. Da. La revedere. Hai că nu reușim să ne prindem de subiectul ăsta cu educația. Vă rog frumos. Nu sunt oamenii destul de direcți. Se tem, probabil. De ce să se tem? De ce? E o țară liberă. Libertatea cuvântului. Am văzut în cazul președintelui. Bună dimineața, v-auzim. Bună dimineața. A fost foarte direct și a spus părerea. Da, vă ascultăm. Ne scuzați, ne certăm între noi. Vă rog. Da. Cu cine vorbim? Cu Gabi din Craiova. Nenea Gabi, ce faceți în Craiova? Supraviețuiți în Craiova acolo, nu? Încercăm. Ia spuneți. Cu legătură cu romii. Da. Noi m-aș întoarce la Antonescu, cum a făcut Antonescu. Mm-hmm. Și nu e vorba de tipul din PNL, nu? Nu, eu vă spun să-i părerea mea. Am înțeles. Îmi place că sunteți tolerant așa. Da, da. Mulțumim foarte mult. E mai activă facțiunea asta. Dimineața e și bine, s-au și întors, au antrenamentul ăla cu sărituri în grot, pe sub sârmă din pată, știi? Și vin mult mai tonifiați așa acasă și sună. Da. Ce, vrei să mai stăm de vorbă cu cineva? Cred că vom primi aceleași răspunsuri. Un alt telefon. Hai, trebuie să găsim un telefon. Bună, bună dimineața. Bună dimineața. Nu prea vă auzim. Te aud de contrerupere. Luăm alt telefon, încercăm de data asta. Bună dimineața. Bună dimineața, Cristi din Iași. Domnul Cristi. Sper să fiu cât mai la subiect. Adică problema noastră a românilor cu pedofililor e cam aceeași. Adică nici noi nu prea putem să-i dresăm ca pe câinii lor. Bine, știți că sunt mai mult belgieni. La italieni e Berlusconi, mai mult cu fetele, nu? Da, iar ei ce se dreseze? Că nu știu dacă mai au câini. Că masa de dimineață și de prânz este altă. Ați fost la Roma și ați gustat vreo pizza cu un gust îndoielnic? Doamne ferește! Doamne ferește! Nici nu-mi doresc. Am înțeles. Bine. Da, deci cam asta e problema. Asta e problema. Asta, sau cum ar veni, asta e problema noastră. Bine, mulțumim foarte mult. Adevărul e că s-a trezit și tanti Tiziana asta cum o cheamă să vorbească și ea aiurea acolo. Știi ce ne zice Cezar pe Facebook? Da, și s-ar putea să aibă dreptate, că poate italianca are cățea și nu știe. Și nu ridică piciorul. Da. Și face și în sfragerie. Bine. Mulțumim. Bună dimineața. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. În fiecare dimineață, Mișu Găinușă susține programul Prima Masă. Începe tocănița de gazete. Și vreo 2-3 mesaje înainte, zice așa, pentru dezbrăcatul dați-i un pic de șampon pentru fermoare, pentru domnul Pinocchio, că avea și, mă rog, voi nu sunteți normal, chestii de-astea. Mișule, cine a mai văzut cu clocin și țigan muncind? Nici răchita nu-i ca pomul, nici țiganul nu-i ca omul. Mă scuzați, dar astea sunt mesajele, le și citesc ca să... Le citesc oricum, le citesc doar pe alea mai... Gata, nu mai citesc nimic, că citim tocănița de gazete. Bă, citește-te, ce frică de cineva... Ba e verde sălcioară, ba e cald, ba frig afară, ba ba iarnă cea urâtă, mai e și nehotărâtă. Păi doar e bătrână, nu? Da, e bună de Pinocchio. Ziarul financiar face bilanțul unui ministru fără vizite externe. Anul trecut, ministrul de externe Teodor Baconski nu a reușit să-i aranjeze nicio vizită în străinătate la nivel înalt premierului Boc. Alo, șeful? Adică șefulețu, că șeful știm noi cine e. Haideți că am aranjat ceva pentru anul ăsta. Cum ați devenit un străin pentru poporul nostru, o să facem vizite externe prin țară. Vă deranjează dacă din motive de securitate mergeți deghizat? Cum îi zice străine? Boc. Evenimentul zilei analizează viața după 2 ani de FMI. O populație sărăcită care plătește impozite mai mari și mâncare mai scumpă. Da, dar avem mai mulți bani de dat la FMI. Ziarul Adevărul constată că mâncarea de tip fast food îi prostește pe cei mici. Hei, dragi copii, iată ce bunătăți v-a trimis ministrul Funeriu. Hamburger, chipsuri și cola. Cât păpați mâncărica, puteți să vă uitați pe ambalaj. Acolo e desenat procesul de votare. Iar la anul să le arătați părinților unde să pună ștampila. Poftă bună! E obișnuit și puțin rom. Mă rog, nu se zice rom. Ziarul Gândul scrie că Sulfina Barbu vrea o lege a picnicului care să prevadă sancțiuni pentru cei care aruncă gunoaiele aiurea. E clar, legea picnicului e fum de grătar în ochi. România Liberă ne informează că acum putem să ne spovedim și pe mobil. Vaticanul a aprobat o aplicație digitală pentru iPhone denumită Spovedanie, care costă 2 dolari. Fiilor, deoarece papa e răgușit în acest an de Paște în piața San Pietro, vom face o teleconferință pe iPhone cu credincioșii. Toată lumea să se conecteze prin Bluetooth sfânt la contact rații și să acceseze spovedania. Pentru călcarea primei porunci, apăsați tasta digitală 1 și tot așa până la să nu poftești nimic din ce e al aproapelui tău, tasta 0. După care vă invităm, fiilor, la aplicația de slujbe Habemus Papafon. Nu, doamne, ia mă zic eu! Pentru sănătatea dumneavoastră, serviți măcar o masă pe zi. Ați ascultat Tocănița de gazete din Creier de Găinușă. 2, 1, let's go!

acum putem să ne ocupăm. Bine, mai aveam și metoda cu cântec. Nani, nani, puișor, să fii și ascultător, știi? O știi metoda asta? O să o vezi peste mult timp. Nu. Sara Tomasi, una dintre cele mai frumoase femei din Italia și ea participantă la orgiile premierului italian, afirmă, femeile lui Berlusconi erau drogate. Opașa! Mărturia starletei TV Sara Tomasi, 30 de ani, și o vedem aici, nu arată, făcută în presa italiană, i-a șocat pe peninsularii. Declarația tinerei ar putea înfundea pe Berlusconi și pe amicii lui, furnizorii de femei, scrie la Libertate. Erau zeci de tinere prezente la orgii. Erau câțiva apropiații lui Berlusconi care aveau grijă să strecoare niște substanțe în paharele tuturor fetelor. Chiar mă întrebam altfel cum... Și ele erau foarte, foarte însetate și nici nu se uită la ce beau. După aceea ne simțeam amețite. Atunci era ocazia lor să profite. Oh. Da, s-au scos si, mititele. Certo, certo. O perioadă m-au forțat și pe mine să le pun droguri în băutură fetelor. Toate eram drogate, a aruncat bomba Sara. Mai mult se pare că superba brunetă îl are la degetul mic pe premierul italian, căruia i-a trimis 10 de SMS-uri în ultimele luni, unele în care își declară dragostea și dorința de afecțiune, altele în care îl amenință că îl va distruge. Eu cred că în continuare își pune droguri în pahar. Nu pentru... i-a dat destul de mult bani. Tu crezi că, este adevărat? Ce și oricum, chestia asta cu drogurile, știi că zice la un moment dat că s-ar putea să aibă, să-i intre belele Berlusconi dacă se dovedește a fi adevărat. Nu, deja are probleme Berlusconi, pentru că el are un proces penal în cazul Ruby, acest asta. Caz cu prostituate și... prostituție cu minori, asta este mai nasol, și trafic de influență. Și chestia asta l-a înfuriat foarte tare și a zis gata, mă supăr și dau statul în judecată. Am înțeles, dar eu cred, eu cred că nu drogurile nu se puneau în pahar. Da. Drogurile se puneau sub pahar, sub formă de hârtie de 500 euro. Mă rog, sau prin alte locuri, unde se mai pun bani atunci când... Prin alte locuri, dragă Oana, nu vorbim la radio despre chestia asta, pentru că nu avem voie. Nu vorbim de alte locuri? Nu vorbim de alte locuri, Oana, că nu te-ai angajat să vorbești despre, să faci descrierea amănunțită a altor locuri. Din Italia, dragi copii, din Italia. Și iată o melodie dedicată de Sara Tomasi, într-o pasă mai proastă, atunci când era un pic supărată pe prietenul Silvio. Și prăfuită. Și însetată, nu băuse încă păhărelul. Și i-a dedicat-o într-o dimineață când Berlusconi sfărăia. Dar și ceva? Berlusconi poate dedica statului italian cu foarte mare dragoste melodia asta. De ce? Si. E același lucru, ori că îl dă în judecată, ori că... Da, tu n-ai înțeles. El e statul italian. Păi da, nu-l interesează. El e și statul, dar e și mișcatul italian. Ai zis că nu vorbim despre lucruri dintre astea. Sono stato il dispiacere di parenti e genitori. Ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti. Vaffanculo, vaffanculo. Ma la musica è cattiva, è una fossa di serpenti. Uno che ci arriva, quanti sono i fallimenti? Mi diceva quella gente che si intende di canzoni, hai la faccia da perdente, mi dispiace non funzioni, ma sì, vaffanculo. Practic, această melodie este vorba mai mult despre înghețată, pentru cei care nu cunosc foarte bine limba italiană, pe care noi stăpânim la perfect. Este vorba despre înghețată, spune de înghețată cu ciocolată, înghețată cu căpșuni, înghețată cu vanilie, despre toate felurile, pe toate îi le dedică, de pe unde poate. În ceea ce privește emisiunea noastră, aceasta continuă fără bafe, cu un mesaj, hai Mișu cu cash-ul, că îmi îngheață mâna pe mobil. Dar nu faceți chestia asta, că dacă mă provocați, eu nu mai fac nimic, să știți. Da, uite că fac, kiss cash. Hai. Mai zică Oana, ce premiu avem? Unde este premiul? Premiul este chiar în spatele meu, un super televizor 3D, dar am pus deoparte și 600 de euro. Asta așa, de încălzire. Așa. De ce râzi, Mișu? Că e mai mare decât mine televizorul ăsta. Știu, de asta râzi. N-ar fi greu pentru mine. Avem în acest moment 110.690 de înscriși. Trebuie să alegem doar unul dintre ei, așa că așteptăm un telefon la 0722 20 60 20. Bună dimineața! Bună dimineața! Buongiorno! Cine ești? La telefon Oana, Târgoviști. Wow. Aici tot Oana, ce chestie. Bine, Oana, dă-ne un număr atunci. 32.004. 32.004. Perfect. Auzi, tu câți ani ai? Eu? Nu, eu, că așa mă întreb pe mine, că mă uit în oglindă. Câți ani ai? Bine, arăt mai tânăr. Mă rog, spune, te rog, câți ani ai? 14. 14. Mulți înainte. Vreau să spun că poate nu cunoști foarte bine limba italiană, că înainte a fost vorba despre înghețată. Mulțumim. Să nu crezi altceva. Te pupăm, Oana. La revedere. Pa, pa. La revedere. Bine să mă asigur că oamenii înțeleg despre ce e vorba, pentru că, uite, mă mai trezesc cu surprize. Talea cu antet, știi? Și, mă rog, n-are. Uite, ajungem la Giurgiu în acest moment. Da? Da. Și trebuie să vorbim cu Tudor. Tudor din Giurgiu. Auzi, la Vama Giurgiu au ajuns ăștia cu televiziunile? Că întâi ajung televiziunile și după aia ajung mascații, mă rog. Încă nu, dar până la regină e drum lung. Până la regină, da? Da, auzi, regina nu știm cine e, dar eu știu cine e prințesa. Prințesa e la Bruxelles. Prințesa e la Bruxelles. Face lobby. Lobby. Ești rău, tăcios. Cu prințeza. Nu așa se poartă cu o prințeză. Păpărul face... Păpărul atunci la lobby. Hai, Tudor, hai! Cred că au ajuns totuși la Giurgiu până la urmă. La Vama. Și contrabandă cu ce? Cu gogoșari? Crezi că cei de la Giurgiu se încurcă cu 600 de euro și un televizor? Da, ai și tu dreptate. Hai, bună dimineața, poate ora următoare. Runda următoare, potul este de 700 de euro plus un televizor 3D. Fam. Bună dimineața, sute de camioane au așteptat ieri în coloană pentru a ieși din România prin Vama Arădeană-Nădlac. Șoferii s-au plâns că verificarea documentelor s-a făcut foarte lent și au acuzat autoritățile de frontieră de exces de zel. Poliția de frontieră își face datoria. Da, până acum ne scotea banii din buzunar. Până acum ne scotea banii din buzunar. Acum face datoria. Se poate. Stai în parcare, dormim pe tron. La 50 de metri de cântar. Nici dumneata te vină pe șeful dumitale plot. Conducerea Vomii-Nădlac a spus că nu s-au năsprit controalele, ci că au fost mai multe mașini decât în mod obișnuit. Este nevoie de o lege a picnicului, asta susține Sulfina Barbu, deputatul PDL, a arătat că ar trebui să existe un act normativ care să cuprindă reglementări pentru zonele de picnic, astfel încât să nu mai apară gunoaie în spațiile verzi. Necesitatea adoptării unei legi a picnicului a fost dezbătută încă din 2009. Grădinițele și școlile private acreditate primesc bani de la stat pentru finanțarea de bază, asta potrivit noii legi a educației, consiliile locale și județene, precum și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitare de stat. Cu detalii, Alexandra Chihaia. Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum și pentru elevii din învățământul post-liceal special de stat. Finanțările se vor face din sume defalcate, din taxa pe valoare adăugată și alte venituri ale bugetului de stat, din taxe, fonduri publice sau din alte surse în funcție de tipul unității de învățământ. Noua lege educației a fost publicată în Monitorul Oficial pe 10 ianuarie. Unele prevederi din document au început să fie aplicate începând de ieri, iar pentru altele, actul normativ prevede intrarea în vigoare la alte date. Bunurile confiscate vor fi valorificate de stat și înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile la contestația depusă de către proprietarul acestora. Măsura va fi aplicată atunci când există riscul ca prin trecerea timpului valoarea bunurilor să scadă sau când costurile de depozitare sunt mari. Decizia a fost luată de guvern prin proiect de lege. Documentul prevede și ca bunurile confiscate să fie declarate abandonate dacă proprietarul nu se prezintă pentru a le ridica. În acest sens, este instituit un termen de 3 luni de la data notificării față de un an, cât prevede actuala lege. De asemenea, se instituie posibilitatea instanței de a dispune distrugerea produselor din tutun ce nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi comercializate. Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va fi trecută din subordinea Ministerului Finanțelor în coordonarea directă a primului ministru pentru monitorizarea absorbției fondurilor europene. Anunțul a fost făcut chiar de premierul Emil Boc. El a solicitat în ședința de guvern ca procedurile aferente acestui transfer să fie finalizate rapid. Vorbim acum și despre vremea din capitală, cu toate că temperaturile mai scad puțin, vremea va rămâne frumoasă, cel puțin asta susțin meteorologii, cu o maximă de 9 grade la amiază. Acum însă este destul de răcoare, în termometre avem 0 grade, dar e soare. Ne oprim aici cu știrile, voi rămâneți pe Kiss. Știre de ultimă oră, s-a lansat cardul Cosmote Mastercard de la Alpha Bank, care îți aduce reduceri la factura Cosmote. Andrei, ai legătura. Incredibil, pentru plățile cu cardul în magazinele Cosmote, 3% din valoarea cumpărăturilor se scad din factura ta de abonat Cosmote. Dar în celelalte magazine, Ana? 1% din valoarea cumpărăturilor plătite cu cardul se scade din factura Cosmote. Conform surselor, aplicând la Cosmote și Germanos, primești cardul fără taxe, împreună cu un voucher de 18 euro pentru accesorii și telefoane mobile. Trebuie să l-am și eu. Cosmote Mastercard de la Alpha Bank și Cosmote. Dobânda anuală este de 19%, iar DAE este de 20,81%, calculată pentru o sumă de 12.000 de lei utilizată integral în prima zi și rambursată în 12 rate lunare egale. Suma totală de rambursat este de 13.240,06 lei, incluzând costurile de emitere și administrare card. Back to the music faster. Kiss FM. Momentul cu dedicația pentru Șerbănică. Ne ascultă și avem un YouTube. Wow, DJ. Și că urșii polari... Bună dimineața! Și că urșii polari, scrie aici la ziarul Adevărul, au mai puțin pui. Au mai puțin pui, ceea ce înseamnă că politica demografică a guvernului Boc, iată, a lovit și la pol. Numărul de urși polari ar putea scădea, arată un studiu, care susține că femelele nasc din ce în ce mai puțin pui, consecința încălzirii globale. Asta e vorba despre ursul polar, pentru că dacă stăm să ne gândim la ceea ce se întâmplă în țara noastră, din cauza încălzirii globale au apărut din ce în ce mai mulți urși în Brașov, de exemplu, sau în alte localități de unde sunt luați și dus și în alte localități. Așa se întâmplă. Mutați de colo-colo. De colo-colo, că sunt mai mulți, mai răspândiți-vă, știi cum e, cu urși polari. Socializeze mai mult și cu alți frați de-ai lor. Și după ce am băgat ca ursul cu știrea cu ursul, hai să vedem altă știre tot din Adevărul. Bărbații care joacă dur sunt mult mai atrăgători. Oh, lasă-mă! Oh, te las, eu te las, fii atent. Cercetătorii americani cred că la primele întâlniri partenerii nu ar trebui să fie foarte deschiși. Mai mult, ei ar trebui să pară pretențioși. Nici nu sunt prea deschiși la primele întâlniri. Pentru cei că de unde știți, nu e vorba despre... E vorba despre americani. După cum spun cercetătorii americani. E despre cercetători vorbim. Mă lași să vorbesc, să spun despre cercetătorii americani. E nasol, nu? Când ești întrerupt. Vai, ce nasol. Foarte multe cărți sfătuiesc oamenii să nu-și arate sentimentele prea deschise în fața unor potențiali parteneri sentimentali. Bă, chiar să pară pretențioși și selectivi. Mofturoși chiar. Asta la masă. Și nu numai la masă. Am spus că ies la o cafea cu tine, dar vreau espresso. Nu vreau am de asta cu laptea. Înțelegi? Așa trebuie să pară. Să zicem că tu ești pe Facebook. Să zicem că nu, e vorba despre mine în această știre, da? Da, bine, să zicem că tu, Oana din America, ești pe Facebook și vrei să ieși cu cineva. Eu nu mă convin pe Facebook. Dar ce ești în America? Nu mă lași să vorbesc despre Oana din America. Pe Facebook. Mă lași să vorbesc despre Oana din America? Ce crezi că ești singura Oana din lume? Te bagi în față așa. Păi da, ai zis tu. Deci, tu? Nu m-a obligat să fiu dur. Pentru că sunt și foarte atrăgător. Plecați de la geamuri. S-ar mulțumesc. Putea să nu-ți iasă totuși. Adică s-ar putea să-ți iasă să fii dur, dar să nu impresionezi pe cât ți-ai dorit. Interesul pentru partener crește proporțional cu nesiguranța în privința atractivității. Mă placă, nu mă placă, știi? Asta e. Mă place, nu mă place. Tu, de exemplu, dacă... Dar lasă-mă, frate, pe mine, deci nu m-ai nebunit. De ce tot timpul tu, eu? Tu, autorule al studiului, ce mai faci? Autorul studiului, cum o mai duci? Ești însurat? Așa. Nu pot să fie... Putea să te întreb eu pe tine, din experiența ta bogată. Deci, dacă eu nu vorbesc cu tine, nu, nici tu nu vorbești. Vreau să vă mărturisesc că sunt și întors cu spatele la mine. Bărbații care joacă dur sunt mult mai atrăgători. Dar femeile care joacă dur... E bine, Oana, studiul arată că sunt niște nesuferite și jumătate. Bună dimineața! Rock the beat! Rock! Kiss FM. Place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi versace de uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, când vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace, cum vă place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Masul este laptele, tobele sunt șaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Supremă ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Ce s-a mai întâmplat în circul de stat? Tribunalul a greșit în cazul tribunului. Vadim nu trebuia evacuat, dimpotrivă, trebuia internat. Faci dumneavoastră ordine la mine, în birou, escroaca! Cum îl toacă ești, croaca? Vin cu poliția aici! Vin cu gorilele peste Vadim Tudor! L-am făcut legi în țara asta! Programul circului continuă. Deci când vrei să spui despre o femeie că este nesuferită, zici șomâltoaca, e scroaca. Asta sună dur. Asta îmi place cum sună. Dar femeile nu sunt nesuferite, nu-i așa? Hai să trecem mai departe la rubrica. Deci trecem de la nesuferire la suferința din dragoste. Trecem la concursurile noastre dedicate acelei zile americane a îndrăgostiților. Nu neapărat, să știi că avem și de Dragobete un premiu, nunta de 4 stele în valoare de 35.000 de euro. Deci wow, iată că ne ocupăm și de una și de alta. La uite, sărbători mă refer. Dragobăiete și dragofete. Da. Hai să vedem ce face Cupidonul. S-a trezit? Doarme pe el? Doarme sprijinit în săgeată? Nasol, dacă doarme sprijinit în săgeată. Și mai face din când pe gogâie. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, ce faceți? Domnul Dezbrăgatu, ce faceți, domnule? Uite, sărbătoare mare, ne apropiem de Valentine's Day, 14 februarie. Da? Acum, normal, se ascultă colinde, se împodobește iubita. Așa? Se despodobește cardul, nu? Se împodobește gras. Da. Suntem la Iași. Trebuie să-ți cumpărăm un telefon. Aseară Iași a fost capitala îndrăgostiților, am avut un Marian și o Roxana. Așa. 23 de ani. Amândoi? Da. Culmea e că s-au potrivit atât de bine. Ai întrebat doar pe ea. Da, chiar așa a fost, da. S-au potrivit atât de bine pentru că au comandat același suc în același fel de pahar. Nu cred. Am avut așa două ciorbițe. Vă spun ce e ca și cu not, așa. Da. A avut două ciorbițe rădăuțene. El Dorada Iașalău. Dar nu trebuie să ne spui ce au mâncat. 240. 60 sucul, cam 800. Așa. Și ce să vă spun, foarte încântat. El a venit sper de oră mai devreme pentru că n-a acceptat academic. Așa. I-a venit cu 2 ore mai târziu. Nu am glumit. A venit, a fost punctuală. Foarte elegant, foarte cumin. S-au înțeles, ce rămâne de făcut, vor să se ducă în fucking. Și el a făcut pe duru așa sau? Nu, pot să fac o glumă? Pot să fac o glumă la toată chestia? Da, chiar te rugăm să faci o glumă, deci când de când ne așteptăm, te rog. Da, eu am făcut pe duru pentru că... Bine, tu ești și, tu chiar ești. Da. ce să vă spun, asta a fost gluma? Nu, e Titi Durui, se spune. Păi, nu aveți voi timp, că acum sunteți în program. Așa. Intrați pe kissfm.ro să vedeți fetele celor doi de aseară. Mirat. Avem de 5.000 de înscriți pentru cele trei excursii. Iar la secțiunile Te iubesc, hai să ne căsătorim, cum naiba să facem și să venim. Așa. Există acolo o secțiune și dați un click. Așa. Click enter, CTRL, delete, plecați la serviciu după ce v-ați înscris și ați completat formularul pe care noi îl avem acolo. Când termin cursul ăsta de calculatoare? Acum, sincer, sunt în curs. Eu acum sunt în curs. Dacă l-ați întrebat pe puștiu, o să vă explic exact cum sunt eu cu electronica. Sunt paralel. Și cu electronica. Bine, mulțumim foarte mult. A fost, să vedem unde o să ajungem. Acum, deocamdată, suntem încă la Iași și așteptăm să dea drumul la facultate ca să mai vedem și noi niște studente și venim acasă. Să dea drumul la facultate, asta e o expresie. După ce urmează cursul ăsta de calculatoare, el se va interesa și de condițiile de admitere la o facultate. Da. Bine, mulțumim foarte mult. Pa, îmbrăcatul. Pa, ceau. Surpriză. Aici avem o mică surpriză în studioul nostru. Domnul Dan, dă fondul ăsta mai zic când așa, că nu mai... Da, nu mai are căști. Nu mai are căști, da, domnul Dan. Cine credeți că a venit în studio? Te rog să te prezinți. Bună dimineața, sunt Mihaela Chifu, așa cum au prezentat ieri. Cunoscută drept campioana premiului Kiss FM. Cum a fost? Sincer, greu. De ce? Emoții foarte mari. Hai mă, lasă emoții. Dar văd că ți-ai revenit între timp față de ieri când plângeai sau râdeai. Ce se întâmpla plângeam exact? Plângeam când era i-am văzut. Era și una și alta, sincer, nu știu. Pur și simplu aveam lacrimi în ochi, nu venea să cred. Stați, aici stai, la noi în studio, să vă spun o regulă. Eu când mă apuc să cânt, sunt lăsat să cânt. Deci, plângeam când îl vedeam, că avea premiul în mână. Plângeam când îl vedeam. Vrei să mai cânti? A, deci n-am vrut să vă sperii copiii. Ați venit și cu copiii, nu? Da, au vrut să facă poze cu... A, da, că văd că fugă, au fugit. Nu vă speriați copiii, așa cânt eu. Cum îi cheamă pe cei doi? Aveți o fată și un băiat. Da, felicitări. Alexandra și Nicolas. Și tu cine ești? El e colegul cu care am venit. A, credeam că lucrează la noi și nu-l cunosc. Nu. Am înțeles, ok. Nu mai spune firma. Dar nu mai spuneți, firma a spus-o ieri, nu mă... Ce planuri aveți? Ia uite și pe Oana. Oana, termină cu asta. Astea sunt întrebări de jurnalist. Cum a fost la serviciu după ce ați câștigat? Chef? A mai lucrat cineva ieri? Eu, sincer, nu. Da, mi se pare normal. Bine, deci, și începuse ziua așa. Adică nu prea aveați chef. Mai mult cu concursuri, cu astea, da, și ați continuat așa. Da, unei colege. Așa. Am sărbătorit-o și pe ea. Bravo. Ocazia asta. Cine a făcut? Cine a plătit? Ea, cinstea, ca cine a făcut deja să... A, am înțeles. Să-și cumpere... Dar puteți să-i decontați, nu e o problemă, uite, pentru dumneavoastră. De la un nivel încolo. Da. Ce faceți cu banii? Așa cum v-am spus și ieri, o să-mi plătesc una din bănci. Aoleu, dar la câte bănci sunteți? La 4. La 4 bănci sunteți datoare? Da. N-ați pierdut timpul. Nu vreau să vă întreb ce ați cumpărat. Nu, n-am cumpărat nimic, am făcut casă. A, v-ați făcut o casă. Păi vedeți, dacă lucrați la vamă și nu la firma aceea, era altceva. Nu aveați niciun fel de credit, nicăieri. Ba, aveați și bani într-o gălețică acasă. Sunt convinsă. Nu? Da. Nu e așa? Eu sunt convinsă. Ce puteți să-i sfătuiți pe cei care joacă la Kiss FM dumneavoastră? Acum ați trecut deja prin experiența asta a câștigătorului. În primul rând să asculte. Ok. Așa cum am spus și eu, i-am spus colegii dumneavoastră ieri, plec la servici, îi las pe copii să asculte până la 9, când ajung eu. Seara e de o obligație la 5. De familie. Copii, da. Voi ascultați sau doar îi spuneți mamei că ascultăm și... Nu, chiar ascultă. Ascultați? Da. Ascultați. Sunt și copii, ce să zic, sunt cu mama aici. Hai să vă facem și noastră surpriză, o să vă integrăm în concurs. Și acum avem Kiss Cash. Vreți să faceți oficiile de gazdă? Hai, spuneți, așteptăm un telefon. Spuneți, cum spunem noi de obicei în fiecare zi. Haide, fiți un pic DJ-iță. O să ușurez eu situația și o să spun că așteptăm un telefon și pe Mihaela o lăsăm să vorbească cu eventualul câștigător de astăzi, nu? Mi se pare absolut normal să vorbești de la câștigător la câștigător. Mulțumesc! Bun, 700 de euro nesuferite. Și un televizor 3D pentru cel care va fi norocos astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, ați fost foarte rapid, ați intrat așa peste noi. Bine ați venit și așteptăm un număr de la 1 la 111.189. Să fie numărul 101-101. Deci 101.101. Am înțeles. Vreți să-i transmiteți ceva, doamne Mihaela? Vreau să-i spun că și eu mă numesc tot Mihaela, sunt din Cluj. Și îi transmit felicitări și toate cele bune, să folosească banii cu chipzuință. Nu sunteți invidioasă? Ați ascultat-o ieri? Puțin, bineînțeles că am ascultat-o. Ascult de mult Kiss FM. Sunt o ascultătoare fidelă. E mai calmă. Ieri era foarte nervoasă, așa nu știu. Începuse să plângă. Și eu aș fi fost. Eu aș fi fost în locul ei. Bine, mulțumim mult, doamna Mihaela. La revedere! La revedere. Iată că acum pot vedea chiar cu ochișorii mei unde sunăm. Și sunăm la Vaslui, o sunăm pe Oana. Pe Oana. Ia uite, Mihaela cu Mihaela, Oana cu Oana. Da, o coincidență. Poate da. Vă încurc. Hai să vedem dacă este pe frecvență. Ați auzit de Carmen Hara? Dați-ne o prognoză. Puteți să ne spuneți. Răspunde, nu răspunde? Dați-mi nu răspunde. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Oana? Da. Oana, Oana aici, sunt eu. Oana, Mișu și Mihaela. Mihaela este câștigătoarea de ieri de la Kiss Cash. Și iar noi Kiss suntem... Kiss Cash? Da, e clar. Cu semn exclamări, da. Ne-ai ascultat dimineața asta? Nu vă ascult în dimineața asta. De ce? Pentru că sunt la muncă. Să știi că poți să încerci totuși, că mai ai puțin timp la dispoziție. Să încerc să ce? Să ghicești un număr. Să lucrezi, dacă ești la serviciu nou. 2403. Nu, e 2403. Mihaela a fost și ea la muncă, să știi, ieri și uite, ne-a ascultat. Și copiii ascultau acasă, am zis și bunicii ascultau și niște vecini au fost, adică aveau și rezerve de astea și erau toți în teleconferință în momentul. Nu, Oana, dar sincer acum, ce, dacă ai auzit ieri că s-a dat premiu mare de 10.700 de euro, ai zis că hai, mai ascult peste vreo săptămână, două, poate se strânge ceva mai mult, nu? Să știți, cam așa este, pentru că am mai ascultat aseară și mai era un om care a zis că ar fi, că s-a supărat foarte tare, în fine. Da. Greșit. Așa e. Bine, mulțumim, Oana, foarte mult. Cu plăcere. Pot să zic ceva? Sigur. Când vine Șerban la muncă? Când lasă doctorii să vină. Adică trebuie să se mai odihnească puțin. Vreau să-i urez mult, multă sănătate și toate cele bune. Bine, mulțumim și noi, la revedere. Pa, pa. A fost Oana, aici este Mihaela, câștigătoarea. Deci se poate, astăzi a văzut că nu. Dar mâine poate, nu se știe. Sau poate în cursul zilei de astăzi. Bună dimineața. Runda următoare, potul este de 800 de euro plus un televizor 3D. Give me a heart, kiss the sand, give me a heart. Give me a heart, kiss the sand, give me a heart. Give me a heart, give me a song, give me a heart. Give me a heart, give me a song, give me a heart. Și cu câștigătoarea în studio aici. Acum și Oana, ce faci, Oana? Te-ai mai liniștit, da, așa? Da, da. Te-ai mai liniștit? Că erai foarte supărat. Ai o știre scurtă, cum spune domnul Dan, ceva scurt. Sigur, am o știre blondă Încerc să o fac scurtă, pentru că, na, nu ne permite timpul. Atunci. Știți că, în general, bărbații au o problemă cu femeile la volan. Este o regulă aproape. Spre deosebire de femei care n-au nicio problemă cu bărbații la volan. Așa. Adică nici nu-i observă. Dacă vrea ăla să iasă de pe stradă, n-are nicio problemă. Nu-l lasă. Și ca să se lămurească pentru totdeauna această problemă, ce s-au gândit bărbații? Hai să le mai dăm o șansă și să le spunem așa, că dacă o femeie știe măcar 5 lucruri despre mașini, crește în ochii noștri. Opa. Prin urmare, doamnelor, fiți atente cam ce ar trebui să știți voi despre mașini. 4 roți și un volan. Nu? Nu este adevărat. Uite, bărbații ar fi mulțumiți dacă femeile ar ști cum să alimenteze. Adică ne iau drept, știți voi. Necunoscătoare între mașinii. Să vă asigurați că nu puneți motorină în loc de benzină și invers, bla bla bla. Uite, dacă bla, vrei bla, să bla, știi bla, că avem și cazuri din rândul bărbaților. E Cookie aici care a procedat la chestia asta odată. Era și mai nervos decât de obicei a venit la radio. Te rog. Apoi, fetelor, trebuie să știți cum să verificați presiunea în roți. Deja ne complicăm mai. Deci trebuie să vă aplecați deja. Aha. Despre asta e vorba? Despre roți, despre roți, da. Pe urmă, trebuie să știți să verificați uleiul. Pentru că, spun bărbații, o mașină fără ulei este ca un corp fără sânge. Cât de profunzi au fost. Și după aceea puteți să puneți și cartofii prăjiți. Mă rog, mă rog, să mai știm cum să schimbăm o roată. Cum să... Asta e cea mai tare. Deci trebuie să faci cu mâna semne, știi, să faci... Nu vă supărați. Păi da, în general așa se rezolvă problemele. Aveți un minut liber? Da. Care minutul tu e? Nu vezi ce mașină ai? Ai și de-aia la roată de blocare, nu vezi? Te rog. Să știi că de multe ori nu trebuie să faci cu mâna. Un bărbat cu adevărat de treabă se oprește atunci când o femeie are necazuri, nu? Dracu, nu mai oprește când vede una cu roata scoasă. Și fiți atente. Dar e bine să fii optimistă. Zic bărbații că ar trebui să știm cum să aprindem și să stingem farurile. Mm. Nu că proaste ne mai cred, pe bune. Asta întrece orice măsură, știi? Mai sunt aici niște întrebări, dacă am auzit vreodată ce e aia o jojă, cum? Nu e la divertis. Așa? Nu, e acolo. Află, dragă Mișu, că eu știu ce este aia o jojă. Și știi uleiul, știe presiunea foarte bine. Dar spune lumii că ai și calificare de mecanic auto. Deci a fost la școala de mecanici auto pentru fete. Au făcut mai mult pe machete. Dar să știți că oricând e pregătită să facă semn. Da, da, dimineața. Da. În fiecare dimineață, Mișu Găinușă susține programul Prima Masă. Începe tocănița de gazete. Mă uitam aici, în adevărul, e un interviu amplu cu Jeffrey Franks, ăsta de la FMI. Guvernul trebuie să găsească o soluție pentru păgubiții FNI, mă rog, nu e important asta. Negociatorul FMI și-ar dori fotografii mai reușite. E bine, cei de la adevărul i-au pus o fotografie foarte reușită. Dacă luați în pagina 27 se vede, te sperie. Să nu arătați copiilor, vă rog frumos. Foaie verde, sălcioară, baie cald, ba frig afară, baba iarnă cea urâtă, mai e și nehotărâtă. Pam, pam. Ziarul Financiar face bilanțul unui ministru fără vizite externe. Anul trecut, ministrul de externe Teodor Baconski nu a reușit să-i aranjeze nicio vizită în străinătate la nivel înalt premierului Boc. Deci ăla cu Bacili este de la Ministerul Sănătății, te rog frumos, și se pronunță în maghiar. Alo, șeful? Adică șefulețu, că șeful știm cine e. Haideți că am aranjat ceva pentru anul ăsta. Cum ați devenit un străin pentru poporul nostru, o să facem vizite externe prin țară. Vă deranjează dacă din motive de securitate mergeți deghizat? Cum îi zice străine? Boc. Evenimentul zilei analizează viața după 2 ani de FMI, o populație sărăcită care plătește impozite mai mari și mâncare mai scumpă. Da? Dar avem mai mulți bani de dat la FMI. Ziarul Adevărul constată că mâncarea de tip fast food îi prostește pe cei mici. Ei, dragi copii, iată ce bunătăți v-a trimis ministrul Funeriu. Hamburger, chipsuri și cola. Cât păpați mâncărica, puteți să vă uitați pe ambalaj. Acolo e desenat procesul de votare. Iar la anul să le arătați părinților unde să pună ștampiluța. Poftă bună! E obișnuit și puțin rom! Ziarul Gândul scrie că Sulfina Barbu vrea o lege a picnicului care să prevadă sancțiuni pentru cei care aruncă gunoaiele aiurea. E clar, legea picnicului e fum de grătar în ochi. România Liberă ne informează că acum putem să ne spovedim și pe mobil. Vaticanul a aprobat o aplicație digitală pentru iPhone denumită Spovedanie, care costă $2. Fiilor, deoarece papa e răgușit în acest an de Paște în piața San Pietro, vom face o teleconferință pe iPhone cu credincioșii. Toată lumea să se conecteze prin Bluetooth-ul sfânt la contact rații și să acceseze spovedania. Pentru călcarea primei porunci, apăsați tasta digitală 1. Și tot așa până la să nu poftești nimic din ceea ce este al aproapelui tău, tasta 0. După care vă invităm la aplicația de slujbe Habemus Papafon. Nu doar de ea, mă zic eu. Pentru sănătatea dumneavoastră, serviți măcar o masă pe zi. Ați ascultat Tocănița de Gazete din Creier de Găinușă. Back to the music faster. Kiss FM. Cap de stresul de la serviciu, scrie în ziarul Ring aici, un mediu de lucru liniștit îți protejează sănătatea, pauzele scurte cele mai bune. O mică pauză acum. Hai să facem o mică pauză de 5 secunde. Da. Am scăpat un pic din stres, ia să vedem mai departe. Dacă simți că nu mai faci față volumului de muncă sau problemelor acumulate, o mică discuție cu tine însuți te va ajuta să te relaxezi. Am văzut mulți vorbind singuri. Să scapi de stres și apoi să-ți continui treaba într-un mod mai eficient. Când stai de vorbă cu tine, te întreb adică în discuția e cam așa, ce caut aici? cât mai stau aici, mai are rost să stau aici. Și după aia te simți motivat, te ridici și pleci. Chiar dacă pare o metodă ciudată, pare, aceasta te va ajuta întotdeauna să adopți o atitudine pozitivă. Ia-ți o pauză de câteva minute și gândește-te care sunt punctele tale forte și cum te ajută în depășirea situațiilor dificile. Repetă-ți în gând sau cu voce tare că ești un învingător și că toată lumea te... Hai să facem o chestie de asta, să facem un mic experiment cu tine, Oan. Uite, tu ce acum? Da. Uite, îmi dăm un exemplu, ești mai tânăr. Și ești la început, ești, te poți motiva. Uite, tu stai acum și vorbești cu tine însăți, da? Și îți repeți în gând, dar mai bine cu voce tare ca să auzim și noi, că ești un învingător. Zi. Ah, ce bine, hai, se termină programul. Nu, zi ce zic eu. Alo, lasă molul, zi aici. Zi. Da, sunt... eu sunt o învingătoare. Dar nu așa, și nu încep să râzi, că e bine. Asta noi ar putea să fie reacția noastră, dar nu, lasă-ne, hai să facem experimentul, te rog. Eu prostie, deci, repetă cu voce tare că ești un învingător și că toată lumea te apreciază pentru talentul tău. Nu e nevoie să mi-o mai spun, eu știu asta. Mă, zi, deci repetă după mine, că văd că nu știi bine, cu mică. Bine, Mișu, repetă tu după mine, te rog. Zi, așa, ești un învingător și o talentoasă, zi. O talentoasă? Nu? Păi așa scrie, te apreciază pentru talentul tău, nu? Nu asta? Nu? Nu se știe așa? Nu. Hai, serios, zi. Sunt o învingătoare și o talentoasă. Hai, zi. Sunt o talentată și cum ai zis? Învingăcioasă. Știu că nu înțelegi, deci asta face parte din Sibiu. Locul în care lucrezi este foarte important pentru starea ta de spirit. Astfel, pentru a nu te confrunta cu un factor de stres în plus, e foarte important să ai grijă de modul în care arată biroul tău. Strânge toate hârtiile de care nu mai ai nevoie. Nu am cum să vă întreb asta. Dar nu, bă, că n-ai nevoie decât de ceașca de cafea. Astfel eu știi în permanență unde să cauți fiecare document. Așa. La fel de important este și scaunul de la biroul tău, pentru că îți afectează direct sănătatea. Ia ridică-te în picioare. Bun, acesta acum? Poate cauza pe lângă stres, dureri de spate sau migrene. Ridică-te, mă, în picioare. Da, să știi că mă doare capul îngrozitor. Dar problema e că ne, să vezi cum îi doare pe ascultători. Și transmis chestia asta. Mai departe. Deci, mai departe este următoare. O vacanță de 3 sau 4 zile va fi mult mai sănătoasă decât una de 2 săptămâni. Scrie și destinația? Nu, dar dacă vrei să ții concediu la vară 2 săptămâni, e bine, 3 sau 4 zile sunt suficiente pentru tine, Oana. Hai, repete-ți, sunt o învingătoare. Sunt o talentoasă. Hai, bată! Nu e nevoie să faci treaba asta dacă ai colegi de treabă. Auzi, eu nu înțeleg totuși de ce vrei să ne stresezi și pe noi. Vii stresată la serviciu, stai stresată aici. Repete-ți. Chiar n-ar fi mai bine să plec. Lasă-ne să hotărâm noi asta. Bine. Nu, pot eu să hotărăsc asta, pentru că sunt o talentată și o învingătoare. Prin urmare, am plecat. La revedere! Aia, ne-a plecat talentoasa și învingătoare. Am rămas noi ăștia, învinși și fără pic de talent. Domnul Dan, o să revenim puțin. Fanny, poți să repeți și tu asta? Dan, engleză, te rog. Poți? I am a champion? Ce zici? Am a zi. I am a champion. I got you, babe. Ce bine mă simt, vezi? Stai să-mi zic eu. Vezi că ai șoase să o era asta. Oana, ce m-am speriat. Vai, ce m-am speriat. E păcat să-mi risipesc talentul așa. Dacă tot ai venit, nu vrei să începem lucrul cu o rugă de asta, așa? Nu? Nu vrei de mâine să începem chestia asta? Programul? Nu vrei să încheiem programul așa cum l-am început, și anume cu informații despre concursul Kiss Cash, pentru că s-a umplut pagina de Facebook de întrebări. Auzi, domnul Dan, dacă poți să pregătești Sebastasiu una canțone, că eu îmi fac ruga după cântec, știi? Bine, până pregătești tu melodia respectivă, vă spun eu că mă întrebați ce se întâmplă cu potul Kiss Cash. Ei bine, crește, a ajuns la 800 de euro și un televizor 3D foarte mare. Premiul probabil îl va da Andreea Berghia dacă voi sunteți pe recepție. Până atunci înscrieți-vă la 0735 600 100 cu prin SMS cu numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Mi-am epuizat talentul. Sunt un învingător. Ce învingător. Se pastase una bella vingător. Și talenta. Și model. Sunt un învingător. Și că minuna. Da. Asta se vede. Dar trebuie să-mi spun mai des. Și să-mi repet în fiecare zi, să-mi repet. Martin. Trebuie să-mi spun. Ce? Așteaptă. Se mai nene. Mergem din țară. Și nimeni nu poate să facă statuie. Și e păcat. Mare păcat. Încă sunt un indicator. Da. Și talentat. Cel mai talentat. Ușor stresat, dar poate că întrece după tratament. La revedere, oameni buni. Gândiți-vă că sunteți niște învingători. Cel mai talentat, învingătorul de la Kiss FM, Mihai Găinușo. Sunteți un popor de talentați. Împreună, țineți-vă de mână și spuneți: sunt un învingător. La revedere. Talentoasă, unde pleci, mă?